Հայկական մանրապատումներ Իրական պատմությունների շարքից Հասնվես տարեկան տղայի, հասակակից հարևանս Կարենը, մանր խունիկանության հոդվածով դատվում էր։ Դատարանում նստել էի վերջին շարքում և հայացքով հետևում էի դատավորի թե խոսքերին, թե շարժումներին։ Դատի ընթացքում, երբ դատավորը ջուր խմեց, ինքնավերաբար ձայնեցի, «Անուշ եղավ»։ Դատավորը մի հայացք նետեց իմ կողմը, մեղմ ժպտաց ու արտաբերեց. «Շնորհակալություն»։ Դալիճում նստածները ծիծաղեցին, իսկ ես գոհ իմարած հումորից հաղթական նայեցի իմ շուրջը։ Մի քանի րոպե անց մի տղամարդ ձերքերով ինձ հասկացրեց, որ դահլիճից դուրս կամ։ Ես աննկատ ելա միջանցք։ Ինձ դուրս հրավիրող տղամարդը եւ միլիցիայի երկու աշխատակից շալվարից գոտիով ձերքերս հետևից կապեցին եւ հրելով հանեցին փողոց։ Ես դիմադրում էի, բայց մեքենայով ինձ տարան միլիցիայի բաժանմունք, ներկայացրին քրեական բաժնի պետին ու պատմեցին եղելությունը։ Այն պահին, որ ես պատմում էի, որ ես դատավորի ջուր խմելուց հետո անուշ լինեի ասել, պետը փրշտաց։ Ես ինքնաբերաբար վրա բերեցի առողջություն։ Պետը նայեց ինձ, նայեց տղաներին և ինձ ազատ արձակեց։ Բա այն երեք ամսվանը, մի միջահասակ տղամարդ 2-3 տարի անընդմեջ ամեն ամիս առավոտյան ժամը 9-ին գալիս է մեր տուն և մատաղի համար փող խնդրում։ Առաջին անգամ տվեցի խղճահարությամբ, իսկ հետագայում պարտավորված հավատացյալ հարգատուի նման նրա ափի մեջ մի 100 դրամանոց էի դնում։ 3 ամիս չերևաց։ Մի օր առավոտյան ժամը 9-ին դռան զանգը հնչեց։ Իսկ ինքն կռայեցի, որ նա կլինի ու դուրս բացեցի։ Տեսնելով մատաղի փող հավաքողին ծիծաղելով ասացի. «Այ մարդ, այս ուղիդ, աչքս ջուր կտրեց է» ու 100 դրամանոցը տվեցի նրան։ Նա նայեց տվածս դրամին, նայեց դեմքիս ու վրա բերեց. «Յա, բա այն 3 ամսվանը» Վրայի նկարներից հիվանդանոցում էի, տեխնիկական աշխատողը Էմման, սենյակը մաքրեց, անգողինը հավաքեց եւ ոտքը կախ գցեց։ Իմ հեղինակությամբ հրատարակված գրքիս ժպիտների տոնահանդեսը, գրախոսությունն արժե 2000 դրամ, գիրքը տամ թե 200 դրամ տամ, հարցրի ես։ Ես տարաճանաչ չեմ 200 դուր։ Բա որ տարաճանաչ չես, ո՞նց ես տարբերում 1000 կամ 5000 դրամանոցները։ Վրայի նկարներից ժպտալով ասաց նա։ Բա մանր դրամները, դրանց թվերը լավ գիտեմ։ Հերոս չէ, վախկոտ մարդ է։ Տարիներ առաջ ժամացույցի գործարանի ակումբի վարիչ էր հերոս անունով մեկը, որին փոխարինեցի ես։ Առաջին իսկ օրվանից աշխատակիցները հասկացրին, որ ակումբի սենյակներից մեկը թաղի լավ տղաների համար ծառայել է որպես թղթախաղի վայր, այդ ժամանակ թղթախաղը պետականորեն արգելված էր։ Մի օր երկու երիտասարդ ոտեսան ինձ, նրանցից մեկը ականջիս շշնջաց. «Էն սենյակի բանալիները տուր»։ «Որ սենյակի»։ Հասկանալով թե ինչ է ակնարկում, բայց զարմանք արտահայտող տոնով հարցրի ես. «Հերոսը չի ասել»։ «Չէ», կտրուկ պատասխանեցի ես։ «Չի ասել»։ «Ուրեմն ես եմ ասում»։ «Արի թեման փոխիր, հա»։ Զայրացած վրա տվեցի ու ձերքիս մատները բռունցկեցի։ Կողքին կանգնած նրա ընկերը, նկատելով դա եւ հասկանալով, որ ես չեմ զիջելու, ընկերոջ թևը քաշեց ու ասաց. «Միշիկ, վերջտուր չես տեսնում, էդի հերոս չի, վախկոտ մարդ է. Կտեսնես ոնց ենք խելոքացնելու»։ Մանկության հիշողություններ շարքից։ Մանկությանս տարիներին իմ ընկերներից էր Սարգիսը, Սակոն։ Մի օր անտրամադիր էր, հարցրի պատճառը, ասաց. «Կիևյան Գժոն մականունն էր այդ Գժոն. Ընկերուհուս խոսեցրել է և վախեցրել է, չգիտեմ ոնց անեմ»։ «Սակո, դու չգիտես, ես գիտեմ, հիմա կտեսնես թե այդ Գժին ոնց ենք խելոքացնելու»։ Ասացի ու մի տաքսի կանգնեցրի։ Շատ չանցած Գժոյին հանդիպեցին Կիևյան կամուրջի մոտ մի քանի տղաների հետ։ Երբ իմացավ մեր գալու նպատակը, Գժոն գժվեց ու ձերքը բարձրացրեց, որ հարվածի։ Մի պրիոմով այդ ժամանակ ըմբշամարտ էի պարապում։ Նա հայտնվեց կողքի ցեխաջրի մեջ։ Դա այնքան արագ կատարվեց, որ ընկերները չկարողացան օգնել։ Գժոն մի կերպ ոտքի կանգնեց ու ասաց. «Արա, գնացեք Գոգորին կանչեք»։ Այդ պահին մի ժուգլի կանգնեց եւ միջից դուրս եկավ Գոգորը, որը շրջապատում հարգանք էր վայելում։ Երբ նա իմացավ եղելությունը, մի դատապարտող հայացք նետեց գժոյի վրա եւ զայրացած ասաց. «Արա, դու հոխոս չես, էդ ինչ է վրատ, ա գնա տուն քեզ կարգի բեր»։ Դրանուն հասկացրեց, որ ճիշտ են արել, որ խելոքացրել են։ Գետնին նայիր, գետնին։ Ամառային արձակուրդի օրերին համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ղեկավարությունը մեզ ավտոբուս տրամադրեց շրջելու Հայաստանի շրջանները, մոտիկից ծանոթանալու հանրապետության նշանավոր քնությունները։ Կեսօրին ճանապարհ ընկանք, իսկ մթնշաղին հասանք Արենի գյուղ։ Տեղի ղեկավարությունը գիշերելու համար հատկացրեց դպրոցի շենքը և բաժանեց անկողիններ։ Դպրոցի բուժքույրը մեզ զգուշացրեց. «Այստեղ մոծակները շատ են, մարմինները շփեք օղիով կամ օծանելիքով»։ «Տեղերք, ես գնում եմ գյուղի խանութից օղի առնեմ գամ»։ Իսկույն վրա բերեց ժակը։ Շատ չեր անցել, երբ ժակը հետ եկավ մեզ անծանոթ երկու երիտասարդների հետ միասին։ «Ծանոթացեք, մեր նոր ընկերներն են, այսօր նրանց տանը հյուր կլինենք ու այնտեղ էլ կգիշերենք»։ Ինքնավստահ ասաց ժակը։ Տղաները գլխով հավանության նշան արեցին։ Հովիկը հրաժարվեց գալ։ Ժակը դիմեց նրան։ «Այ Հովիկ, մոծակները քեզ կբզկտեն»։ «Էդ մանր թևավորներն ինչ են որ, դեղեք դուք գնացեք, ես ուրիշի տանը չեմ կարողանում քնել, խռմփացնում եմ»։ Ասաց ու ճանապարհ դրեց մեզ։ Ես, Ժակը, Ռաֆայելը գնացինք, մեր նոր ծանոթները եղբայրներ էին, ծնողները սիրալի ընդունեցին, հյուրասիրեցին ու մեզ համար անկողին պատրաստեցին այգում ծառերի տակ։ Մահճակալները պատված էին մարլայով, ասես թե փակ տնակներ լինեին։ Երբ քնից արթնացանք, արևը բավականին բարձրացել էր։ Սուրճ խմելուց հետո հայտնեցինք մեր շնորհակալությունը և դուրս եկանք։ Դպրոցում մեզ անակնկալ էր սպասում։ Տղաներից ու աղջիկներից ոմանց դժվարությամբ ճանաչեցինք։ Մոծակների խայթոցներից դեմքներն ուռել էին, աչքները փակվել։ Հովիկը դեմքին մածուն էր քսում, Ռաֆիկը վրա բերեց։ «Հովիկ, ապա ասում էիր, այդ մանր թևավորներն ինչ են որ, տեսար թե ինչ արին»։ «Ա, երեսես մի նայիր, գետնին նայիր, գետնին»։ Նազարական ոչով արդարանալով կատակեց Հովիկը։ Իսկ գետնին թափվել էին հազարավոր մոծակներ։ «Քեզել է հասնում, ղզիկ»։ Հովիկը սովորում էր 9-րդ դասարանում։ Ֆիզկուլտուրայի դասերից մի քանի անգամ փախչելու համար նորանշանակ երիտասարդ ուսուցիչը բողոքում էր տնորենին, իսկ տնորենն էլ նեղում էր Հովիկին։ «Իմ հասակի տղա է, չի էլ ամաչում»՝ մտքում ասում է Հովիկը ու այդ դեպքը չի մոռանում։ Մարտի 8-ի կապակցությամբ դպրոցում միջոցառում էր կազմակերպվել։ Հովիկը երկու ծաղկեփունջ ձեռքին մտնում է դպրոց։ Հենց Շեմին տեսնում էր դասղեկին ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի հետ զրուցելիս։ Մոտենում է նրանց ու մի ծաղկեփունջ նվիրում ուսուցչուհուն, մյուսը ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին։ «Ինձ ինչի ես տալիս»՝ զարմացած հարցնում է նա։ «Քեզ էլ է հասնում, ղզիկ»՝ իսկույն վրա է բերում Հովիկը և արագ հեռանում։ Կարծիք մի կազմիր։ Դպրոցներում աշակերտները երբեմն իրենց կողմից չսիրված ուսուցիչներին և ուսուցչուհիներին ավելորդ անուններ են կպցնում, բնավորությանը տեսքին և պահվածքին համապատասխան։ Երբ հնչում է դասարան հրավիրող դպրոցի զանգը, հաճախ այս ու այն կողմից ուսուցիչների հասցեին լսում են շուշուկով ասված խոսքեր. «Մարալը գալիս է», «Խոզը», «Եզը», «Աղվեսը» և այլ կենդանիների մականուններով պիտակներ։ Մի օր Հովիկի տղան, որ սովորում էր 7-րդ դասարանում, չնկատելով կողքին կանգնած ուսուցչուն ասաց. «Տղերք, կովը ուր որ է կգա, մտեք դասարան»։ Ուսուցչուին լսելով ու համոզվելով, որ այդ խոսքերը իր հասցեին են ուղված, զայրացած ասաց. «Հիմարի մեկը, դուրս կորիր դասարանից ու մինչև ծնողիդ չբերես ինձ մոտ, դպրոց չգաս»։ Հաջորդ օրը հովիկը հանդիպեց ուսուցչուհուն։ Ու երբ իմացավ եղելությունը, զայրացած դիմեց տղային. «Այ տղա, քեզ քանի անգամ եմ զգուշացրել, մարդու արտակինով կարծիք մի կազմիր, չես հասկանում»։